کس طرح کے طالب العلم کے لیے آپ دل سے دعا کیا کرتے ہیں؟ کس طرح کے طالب علم سے میں خوش ہوتا ہوں؟ صحیح بات ہے کہ ایسا طالب علم کو پانے سے میں قاصر رہا ہوں. مطلب یہ نہیں کہ سب میرے تو قریب کوئی طلبہ ہے نہیں, دور دور سے دیکھتا رہتا ہوں, خوش ہوتا رہتا ہوں پڑھتے ہیں. مطلب مجھے تو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پائے کر پسند ہے, اور میری نگاہیں ایسوں کو ڈھونڈ رہی ہیں, پانے میں ابھی ناکام ہے, اس لیے کہ مجھے شناخت نہیں ہے. ایسے ہوں گے تو ظاہر ہے بہت سارے, مجھے شناخت, کیونکہ طلبہ میں بے عملی بہت, بد اخلاقی بے انتہا, شور شرابا, ہڑا ہڑی, لڑا لڑی, ایک دوسرے کی چیزیں بے درد استعمال کرنا, گروپ بازی, دو ادھر دوست ہیں, تین کا یہ گروپ ہے, چار کا وہ گروپ ہے, اور آپس میں کھینچمتانی, غفلت, اس پر میں اگر سوچتا ہوں تو میرا ذہن یہ بنتا ہے کہ یہ تو ابھی کچی کونپلیں, کچھ معاملہ اوپر سے بھی مطلب یعنی کہ اطمینان بخش نہیں ہے. کیونکہ باپ یا دادا گھر میں نماز پڑھتے ہوں گے تو بچے چھوٹے چھوٹے بغل میں کھڑے ہو جائیں گے, اور وہ بھی اپنے انداز سے وہ اٹھک بیٹھک کریں گے, سجدے میں سر رکھیں گے, تو پھر ہنسنے لگیں گے, تو پھر واپس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے رکو میں, اس باندھ کے کھڑے ہو گئے رکو میں, وہ سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے. نماز کی وہ ادائیں کرتے ہیں, اور جس گھر میں یہ نہیں ہوتا بلکہ ٹی وی چلتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے باہر بھی, آپ نے شاید دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا کہ وہ ٹانگیں چھلکاتے ہیں, رقص کرتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں. تو یہ ماحول کی بات ہے, جیسے اپنے گھروں کے اپنے ماحول کے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, تو وہ اللہ اللہ کرتے ہیں, مدینہ مدینہ کرتے ہیں, نعت شریف کیا آواز سن کر یوں یوں کرتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے بچے. تو کیا ہمارے ماحول کے ہیں, مدنی ماحول کے. تو اس طرح جیسا ماحول, تو اساتذہ یہ ماحول گھر ہوتے ہیں سر. تو طلبا میں بے عملی کا ایک سبب, اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں, ایک سبب کیا بہت بڑا سبب اساتذہ. اگر استاد خوف خدا والا ہوگا تو شاگرد اس کی صحبت سے خائف رہیں گے, ان کے اندر خوف خدا کا جذبہ بیدار ہوگا, عمل کا شوق بڑھے گا. اور اگر استاد بے خوف ہوگا, غافل ہوگا, حریص ہوگا, تنخواہ کے لیے جھگڑے کرتا ہوگا, طلبا کے سامنے بھی بھڑا سے نکالتا ہوگا کہ میری تنخواہ, اس کی اتنی تنخواہ, میری اس طرح وہ بولتا رہتا ہوگا, انتظامیہ پر تنقیدیں کرتا رہتا ہوگا, دیگر اساتذہ کی تغلیط اور تجہیل کرتا رہتا ہوگا, ان کی غیبتوں میں مشغول رہتا ہوگا, تو سیدھی بات ہے کہ طلبا جو ہیں وہ اپنے استاد کو فالو کریں گے, اور اس طرح یہ بگاڑ ان نادان استادوں کو نہیں پتا ہوتا جو ایسا کرتے ہیں, کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے لیے مطلب صدقہ جاریہ کے بدلے یہ شاگرد گناہ جاریہ کا سبب بن جائے, کہ خود استاد سے کئی گناہ یہ سیکھ لیں جس کو یہ آگے چل کے کرتے رہے, بہت نازک معاملہ ہے. تو اس لیے مطلب استاد جو ہے وہ اپنے درجے کا راس ہے, راس الدرجہ سر ہے اپنے درجے کا, تو سر درست ہے تو انشاءاللہ سارا جسم مطلب جو ہے وہ مزین رہے گا, قلب درست ہے تو سارا جسم درست رہے گا. تو استاد جو ہے وہ قلب بھی ہے, سر بھی ہے, اہم رکن ہے. تو اس لیے مطلب اے کاش استاذ کی صحیح معنوں میں تربیت ہو جائے اور اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے, وہ مطلب یعنی کہ تصوف کا مطالعہ کر کے اس پر غور کرنا سیکھ لیں. خالی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے یا کتابیں جمع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کتابیں تو وہ مشہور ایک مقولہ ہے کہ گدھے پر اگر نفسیات کی کتابیں لاد دی جائیں تو وہ ماہر نفسیات نہیں بن جاتا. تو اسی طرح اگر کوئی کتابیں جمع کر لے تو وہ مطلب صاحب علم نہیں ہو جائے گا جب تک کتابوں کو پڑھے, پر پڑھ کر غور کرنا, تفکر کی عادت نہیں ہے, آدمی سوچنے کی عادت ڈالے اس پر, پھر اپنے آپ کو ڈرائے, اپنا محاسبہ کرے, مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے, مدنی انعامات پر اخلاص کے ساتھ عمل کے ذریعے بھی اپنی اصلاح ہو سکتی ہے. تو اس لیے مطلب اساتذہ اور طلبا دونوں کی اصلاح ضروری ہے, دونوں ہی اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں, اور خوف خدا کی روشنی میں علم دین کی خدمت کریں، اس کام کو ثواب سمجھ کر کریں، اس کا مشاہرہ جو ہے وہ اپنی مجبوری سمجھ کر وصول کریں. اب دیکھیں نا کہ جو استاد حریص ہوگا مشاہرے کے لیے، مطلب وہ تنقیدیں کرے گا کہ میری تنخواہ یوں ہے اور یوں ہے، پھر ہر طرف وہ ہاتھ پیر مارے گا، کوئی ادھر سے بھی رقم جمع کر لوں، ادھر سے بھی کھینچ لوں، اس ذریعے سے بھی کما لوں، اس ذریعے سے بھی کما لوں، تو طالب العلم پر اس کا امپریشن کیسے اچھا پڑے گا؟ کیونکہ ہم نے اپنے اکابر اور بزرگان دین کے جو تقوی کی باتیں پڑھی ہیں وہ کچھ اور تھی. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے. یہ اولیاء کرام کے ہم قصے سنتے ہیں نا، ان میں کئی اولیاء اپنے وقت کے زبردست علامہ ہوتے تھے، بہت بڑے محدثین ہوتے تھے. تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان کا تقویٰ کیسا تھا؟ بصرہ شریف میں ایک بار کسی مطلب جگہ آپ بزرگوں کی صحبت میں تشریف لے گئے، سیاحت پر تھے، وہ کافی بزرگ جمع تھے، تو جو بڑے بزرگ تھے یعنی صاحب مسند، وہ فرمانے لگے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسا شخص آ کر بیٹھ گیا جس کو 40 دن سے عبادت کی لذت نہیں مل رہی. تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی نے فوراً سمجھے کہ وہ تو میں ہی ہوں کہ 40 دن سے مجھے خوشبو نہیں آ. تو بزرگ پھر بولے کہ اس کی وجہ یہ کہ وہ شخص بصرہ سے گزرا، تو اس نے بصرہ میں کھجور کی دکان پر کھجوریں خریدی، تو ایک کھجور نیچے گری پڑی تھی، تو وہ سمجھا کہ میں نے جو بھی کھجوریں خریدی ہیں اس میں سے وہ گر گئی تھی، گر گئی ہے، تو اس نے وہ اٹھائی، اور وہ کھجور دراصل اس شخص کی نہیں تھی، وہ کھجور دکاندار کی تھی جو گر گئی تھی. تو چونکہ اس نے شبے کی چیز کھا لی تو اس کی روحانیت سلب ہوئی پڑی ہے، وہ 40 دن سے عبادت کی لذت نہیں پا رہا. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ نے غور کیا تو یاد آ گیا کہ واقعی بصرہ میں کھجوریں لی تھی میں نے اور یہ واقعہ ہوا ہے، اٹھا کر کھجور کھائی دی. تو وہ صاحب نظر تھے جو اس طرح فرما رہے تھے، ان کے دل کا علاج کر رہے تھے. تو اب ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ نے وہاں سے اٹھ گئے اور پھر سفر کر کے بصرہ شریف پہنچے، اس دکان پر آئے اور اس دکاندار سے اس گری ہوئی کھجور کھانے کی معافی چاہی. پھر کہیں جا کر ان کی روحانیت جو لذت کی عبادت کی وہ بحال ہو گئی. اب ادھر ایسے استادوں کا کہاں تصور ہے ہمارے ہاں، تو مطلب جس کا مال جو ہاتھ پہ ہے وہ ہم لوگ کر لیتے ہیں. طلبا تو عام طور پہ مطلب یہ تاثر ہے کہ مال مفت دلے بہرے، اس کے چپل اٹھا کر پہن لیے تو اس کی چادر کھینچ کر اوڑ لی، اس کا قلم رکھا ہوا تو وہ لکھنا شروع کر دیا، اس سے اس کی کتابیں ہیں تو وہ استعمال کرنا شروع کر دی. تو ہمارے طلبا میں اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو مجھے بتا دیجئے. ایک دوسرے کی چیز لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی بے درد استعمال ہوتی ہوگی، تو یہ تو ناجائز ہوا. شبہ تو اور چیز ہوتی ہے، شبہ کی چیز کھا لی تو وہ ناجائز نہیں تھی، تصدن نہیں کھائی تھی. ہاں تو پھر ہمارے طلبا سوال کے بھی عادی، اس سے سوالات کرتے. سوال سے مراد مجھے تو بہت واسطہ پڑتا ہے، مجھے چٹھیاں آتی رہتی ہیں، سوٹ پیس دے دیجئے، امامہ دے دیجئے، ہم لوگ گھر میں بہت غربت ہے، میرے پاس جیب خرچی نہیں ہوتی، اب جیب خرچی دے دیجئے، اپنا امامہ دے دیں، اپنی چادر دے دیں، اپنے چپل دے دیں، جشن ولادت کے دن آئیں گے تو پھر میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، نئی چیزیں نہیں ہیں جشن ولادت میں استعمال کے لیے، تو مجھے سوٹ پیس، امامہ، چادر، وہ نئی نئی چیزیں، نئی عطر، یہ سب مل جائے. چٹھیاں لکھتے، سوال کرتے. تو اب مجھ سے سوال کرنا کیا یہ سوال نہیں ہے؟ سوال تو کہلائے گا. اب یہ اگر کوئی مرید ہے تو اپنے پیر سے ہر چیز مانگتا رہے، اب پیر نے جس بات میں مطلب رعایت رکھی وہ دوسری بات ہے، باقی سوال تو آئے گا. کیا آپ کو یاد نہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کوئی چیز بتائی کہ میرے پاس یہ ہے، مفہوم واقعے کا یاد کر رہا ہوں، تو آپ نے اس کو بیچنے کا حکم دیا، پھر وہ بیچی گئی، اس رقم سے کلہاڑی آئی، رسی آئی، پیالہ اور رضائی بیچی اس نے، اور رسی اور کلہاڑی اس سے خریدی گئی، اور ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، وہ جا کر انہوں نے لکڑیاں کاٹی اور اس کو بیچنا شروع کیا، ان کی روزگار کا سامان ہوا. سرکار کیا عطا نہیں کر سکتے. تو سوال کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، یہ مانگتے رہنا. تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حوصلہ شکنی کی، سوال کی عادت نہ پڑے، اس کی بیکاری نہ بن جائے. اب یہ بتائی کہ پیر سے مانگتے ہی رہنا، دنیاوی چیزیں مانگتے رہنا، اب یہ بھی سوچے کہ ہمارا پیر کیا کماتا ہے، کتنا کماتا ہے، کہاں سے لائے گا. ارے پیر پھر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے گا کہ میرا مرید بہت جھکی ہے، مجھے تنگ کرتا ہے یار، تم سوٹ پیس دلا دو تو میں بیچارے کو دے دوں. تو آپ سوچو سی کہ آپ کیا کر رہے ہو، اپنے پیر کو بھکاری بنا رہے ہو، انڈائریکٹ مطلب بھکاری بنا رہے ہو، اس کو مجبور کر رہے ہو کہ یہ چیز چاہیے مجھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ خودداری ہمارے اندر سے رخصت ہوئی. خودداری اردو ہے، سمجھ لو، عربی میں اس کو قناعت بولیں گے. قناعت وہ کہ جتنا مل گیا اسی پر اکتفا کرے، مزید کتنا کسی سے مانگے نہیں، جو مل گیا مل گیا. کہ ہمارے اکابر فاقے نہیں کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے، کئی کئی روز بھوکے رہتے تھے، لیکن کسی کو بولتے نہیں تھے کہ ہم کو کھانا دو، ہمیں بھوک لگی ہے. تو پھر جبھی تو آج ان کا نام زندہ ہے، ان کے نام پر ہم رحمت اللہ تعالی علیہ بے ساختہ بول اٹھتے ہیں. ہمارا نام کیا ہوگا، ان کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، دنیا سے جائیں گے تو لوگوں کے دلوں کا ہماری عزت شاید مٹا دی جائے. دیکھو نا آج دنیا میں کس کی عزت کون کرتا ہے. اب تھوڑا سا مطلب یہ کہ نام ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، چار آدمی چاہنے والے ہوتے، پھر وہ مر جاتا ہے، مزار بھی بن جاتا ہے. تو شروع میں تو مزار پہ حاضری ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ پھر کمی ہونے لگتی ہے، پھر برسی پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ آہستہ ایک نسل نکل جاتی ہے، تو برسی پر بھی کون جاتا ہے. ہاں جو اہل اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے عرس دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں، وہ مخلص لوگ تھے. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس کا عرس نہیں منایا جاتا وہ مخلص نہیں ہے. تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اندر خودداری کا ذہن بنایا جائے، مال مفت دلے بے رحم نہ ہونا چاہیے، اور مانگنے کی عادت بالکل ختم ہو جائے. مزہ تو اس میں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارے چھال میں کھانا ختم ہو گیا، تو یہ بھی نہ کہیں کہ دوسرا کھانا لاؤ، خود آ جائے، آ جاتا. میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے تو جب کہیں جاتا ہوں تو الحمدللہ میری عادت تقریباً یہ کہ میں بولتا نہیں ہوں کہ بھائی یہ کھانا لے آؤ، تھرا بھر کے کم بولتا ہوں مطلب. اب میں اگر بولوں تو کسی کو خیر معیوب بھی نہیں ہے، مطلب میرے سے اتنی محبت کرتے، پھر بھی یاد آ جاتا ہے تو میں بولتا نہیں، تو کوئی بھی میری طرف سے بولی دیتا ہے. ایک وقت تھا کہ میں مطلب اپنے ساتھ نمک کی شیشی گھماتا تھا، کیونکہ میں دورے بہت کرتا تھا اور چاول عام طور پہ لوگ ابال کے اس میں نمک نہیں ڈالتے، اور ہم نے بچپن سے نمک والے چاول کھائے، تو وہ چاول مجھ سے کھائے نہیں جاتے تھے، کوئی نفس کو گوارا نہیں ہوتے تھے. تو میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا، میں کہوں کہ نمک لا دو. تو میں نے ایک زمانے تک اپنے ساتھ نمک کی شیشی صرف اس لیے رکھی تھی کہ میں نمک کا سوال کرنے سے بچوں. ہم مدرسوں میں جا کر قیام کرتے تھے، قافلے لے جا کر شروع میں، تو وہاں کا مدرسے کے کھانے سے میں بہت کتراتا تھا، بھاگ جاتا تھا وہاں سے. میں اس کھانے کو کالا بکرا بولتا تھا، یار یہ طلبا کا حق ہے، طلبا کے لیے کالے بکرے، صدقے کے بکرے لاتے ہیں لوگ، زکاتیں لائی جاتی ہیں، فطرے لائے جاتے ہیں، چندہ طلبا کے نام پر کیا جاتا ہے. تو ہم نے کوئی احسان تو نہیں کیا جو قافلہ لے کر ان کے یہاں پہنچے، ہم نے تو اپنی آخرت بنانے کے لیے سفر اختیار کیا. ہم ان طلبا کے لیے ملا ہوا چندہ اور یہ صدقے کے بکرے ہم کیسے ہڑپ کر جائیں. مفتی سکھر بہت شفیق ہوتے تھے ہم پر، مفتی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سکھر والے، ان کے یہاں بھی ہمارا قیام ہوتا تھا. تو یہ اپنے گھر سے ہمارے لیے دیسی گھی کا سالن پکوا کر کھلاتے تھے. اسی طرح حاجی ابو داؤد صادق دامت برکات بلا لیا، یہ بھی مجھے اپنے خاص ادھر کمرے میں ٹھہراتے تھے نیچے، اور ان کے صاحبزادے میرے لیے اسپیشلی کھانا اپنے گھر سے لاتے تھے. تو جو مطلب ایسے علماء ہیں جو باعمل ہیں، جو مطلب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ تو خیر عام مہمانوں کو بھی چندہ کیا کھلائیں گے، طلبا کے مد کا چندہ تو نہیں کھلائیں گے ظاہر ہے. لیکن اب چونکہ بے احتیاطی کا دور ہے تو میں احتیاطاً نہیں کھاتا تھا، یہ نہیں کہ وہ کالا بکرا ہی کھلاتے ہوں، ہو سکتا ہمارے لیے الگ سے چندہ کر کے لاتے ہوں، تو اپنے لیے کہے کو کوئی چندہ کرے یار، جیب سے کھائیں گے. الحمدللہ میں مطلب مرکز الاولیاء میں نوری مسجد میں رہا کرتا تھا، جب قافلہ لے کر جاتے تھے اسٹیشن کے پاس، اور وہاں باہر دال چاول کی وہ دیکھیں بکتا تھا، دال چاول چنا چاول، دال چاول چنا چاول، میں نے باہر ہاں خرید کر میں کھاتا تھا. شروع میں کون دعوتیں کرتا تھا، مانگنے کا الحمدللہ ذہن شروع سے نہیں تھا کہ ہم کسی کو بولیں کہ ہماری دعوت کرو، تو رائے خدا میں نکلے ہوئے ہیں آپ لوگ، ہم کچھ کھانا نہیں کھلاتے، ہماری دعوت نہیں کرتے. اگر یہ دعوتیں مانگنی شروع کر دی، کھانے مانگنے شروع کر دی، تو ثواب کہاں سے رہے گا اپنے پاس. اپنا اثر کیسے پیدا ہوا، آپ کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کہاں سے لاؤ گے؟ کیا اساتذہ، کیا مطلب ہے کہ طلبا؟ ہم ایک شہر میں گئے تھے پنجاب کے، وہاں پہلے کیا ہوتا تھا، میرا بیان ہوتا تھا، دعا وغیرہ ہو جاتی بڑے اجتماع میں، جب عام طور پہ میں دو دو تین تین بیان ایک دن میں کرتا تھا دورے میں، تو پھر رات کو جمع کرتے تھے مختلف جگہ بیان کر کے، رات کو لوگوں کو جمع کرتے کہ یہاں فلاں جگہ بڑا اجتماع ہوگا، تو اب یہ کہ پانچ سات آدمیوں میں بھی میں ہی بیان کرتا تھا، اور سو ڈیڑھ سو آدمی جمع ہو جاتے اس میں میں ہی بیان کرتا تھا، اس وقت تو زیادہ تر میرے بیان ہوتے تھے، تو پھر علماء کو اور آئمہ کرام کو سب کو جمع کرتے تھے بنام اجلاس، اس شہر میں کام دعوت اسلام کیسے کیا جائے، اس پر غور کیا جائے، تو الحمدللہ عموماً لوگ متاثر ہو جاتے تھے اجتماع کو دیکھ کر، وہ بڑے پھٹ پھٹ کے روتے تھے دعا میں، بہت کم رہ گئے۔ شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب یہ دور حدیث پڑھاتے تھے تو ان احادیث کا جب تذکرہ آتا جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کیے گئے تو ان کا رونا چالو ہو جاتا تھا، اور وہ روتے روتے پڑھاتے تھے۔ اب جب ایک استاد روتے روتے پڑھائے گا، آپ بتائیے کہ شاگرد پر اس کے اثرات کی سمت زبردست، تو پہلے کے اساتذہ ایسے ہوتے تھے، اب تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس میں مطلب بہت تبدیلیاں آ گئی، تو عجیب ماحول بن گیا، تو استاد بس چیخ رہا ہے، بچے بھی کہتے لگا رہے ہیں، استاد صاحب بھی کی کی کی کی کی کی کر ہنس رہے ہیں، چاہے مسجد ہے چاہے مدرسہ ہے چاہے فنائے مسجد ہے کچھ بھی ہے، مطلب کوئی تک ہی نہیں ہم لوگوں میں، بالکل دونوں طرف سے مطلب اندھی چل رہی ہے، تو بہر استاد کو زیادہ توجہ دینی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، ایسی صحبتیں پانی چاہیے کہ جس میں مطلب استاذ کے اندر تقویٰ پیدا ہو، سنجیدگی پیدا ہو، اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ دکھاوے والا نہیں اندر میں پیدا ہو جائے، ایسی صحبتیں بھی اب تقریباً نایاب سی ہیں کہ کہاں جائے آدمی کیا کرے، تو اس دور میں بس کتابیں ہیں، کتابوں کے ذریعے مطالعہ کرے اور میل جول کم رکھے، استاذ اگر فرینڈ سرکل رکھے گا تو اس کی غفلت دور ہونی مشکل ہے، الگ تھلگ ہے، مطالعہ کرے تو انشاءاللہ یہ باتیں پیدا ہو سکیں گی، اپنے بزرگوں کے قصے پڑھے اس سے بھی مطلب کافی اثر پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، تحصیل علم دین کا انداز کیا تھا، فرماتے ہیں کہ علم دین کے حصول کے باعث کمانے کی ہمیں فرصت نہ ملتی، بعض اوقات بھوک کے سبب یہ حالت ہوتی کہ غشی تاری ہو جاتی اور میں زمین پر گر جاتا، لوگ میری گردن پر پاؤں لگاتے تھے کہ شاید اس کو مرغی کا مرض ہے، اور اسی طرح یہ حضرات مطلب کے مطلب نے کہ ہوتا یہ تھا کہ یہ صفہ شریف پر تشریف فرما ہوتے تھے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے سامنے پڑے رہتے تھے، اور جب کوئی صدقہ آتا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف بھیج دیتے، اور بعض اوقات فاقوں پر فاقے گزرتے تھے، جیسے کہ آپ نے بھی سنا، ایک بار دودھ کا پیالہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا، اور ابو ہریرہ بھی اس میں تھے، اور ستر صحابہ نے باری باری اس پیالے میں سے دودھ پیا لیکن دودھ کم نہ ہوا، جس کو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یوں نظم کیا، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، شیر مانے دودھ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے اتنے صاحبوں کا دفعت منہ پھر گیا۔ اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔